не апраўдваюся, закруціўся я тут. Да і ты, відаць, бо адказаў на адной старонцы. Што ў цябе? Паненка Міхаліна? І, напэўна, ўжо і вяселле скора.